دولت و وقت باشد و روز بهی در پای تو سر به بازم ای سر به سهی سهل است که من در قدمت خاک شوم یا ترسم که تو پای بر سر من ننهی ترسم که تو پای بر سر من ننهی